καθεστώς Μητσοτάκη. Το καθεστώς Μητσοτάκη. Σύντροφοι και συντρόφισσες, είμαστε με το ένα πόδι στον τάφο. Τον θυμόσαστε, αυτόν, όχι αυτόν που λέει το καθεστώς Μητσοτάκη, και αυτόν, αν τον θυμόσαστε, είναι ο Τζουμάκας. Αλλά αυτός εδώ τελευταίος είναι ένας σύνεδρος από το τελευταίο συνέδριο που είχε γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, το Φλεβάρι, πότε ήταν, τότε που έβαλε η Όλγα Γεροβασίλη και μετά ξέβαλε την υποψηφιότητά της, τότε που ο Αλέξης Τσίπρας κανά δύο ώρες πριν είχε βγάλει μια ανακοίνωση. Αυτά τα πολύ ωραία συντροφικά που γίνονται, πάντα σε ένα πλαίσιο αριστερής ιδεολογίας, σε ένα τέτοιο υπόβαθρο αναπτύσσονται όλα αυτά. Εκεί λοιπόν είχαν μιλήσει πολλοί σύντροφοι, αλλά αυτός ο σύντροφος είχε απευθύνει βαρισίμαντο λόγο και είχε περιγράψει ακριβώς πώς ήταν τότε η κατάσταση. Τώρα μπήκε και το άλλο πόδι. Κακά τα ψέματα. Είμαστε με το ένα πόδι στον τάφο. Ευλογητώσει Κύριε, διδαξώνε τα δικαιώματά σου. Είμαστε με το ένα πόδι στον τάφο. Μετά το στραπάτσο του καλοκαιριού πέσαμε στη Χαράδρα. Τραυματισμένοι, ματωμένοι, πονεμένοι. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Είμαστε κυριολεκτικά περικυκλωμένοι από το αντισύριζα μέτωπο. Μας μισούν. Σε μισώ, σε μισώ, σε μισώ. Ναι λοιπόν. Ναι. Κι άλλο, κι άλλο. Μας μισούν σύντροφοι γιατί δεν μπορούν να χωνέψουν. Δεν μπορούν να δεχτούν ότι εμείς τα παιδιά και τα γόνια του ΕΑΜ, τα παιδιά και τα εγγόνια των ιτημένων του Εφηλίου, τα φέρε έτσι κατάρα η δικιά τους και κυβερνήσαμε τη χώρα. Κυβερνήσαμε τη χώρα και γίναμε λατζέριδες. I don't know what is the English word, λατζέρις, we say it. Για να βγάλουμε από τη χρεοκοπία την πατρίδα. Σύντροφοι και συντρόφισσες, το παιχνίδι κρίνεται μια για πάντα στο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Ωραίες είναι πια. Και πρέπει να βγούμε από το κλειό και να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να ανεβγούμε στο ύψωμα. Κακάν, κακάν, κακάν, κακάν. Και να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να ανεβγούμε στο ύψωμα. Το πρώτο που λέγεται 18%. Έλα ζωή σε λόγου μας. Μας μισούν. Φάρλι, μας μισούν. Έλεγε τότε αυτός ο σύντροφος λοιπόν στο συνέδριο, όλα τα είχε βάλει μέσα. Φλεβάρι, υπολόγιζε ότι τον Ιούνι στις ευρωεκλογές, Μάιο πότε γίνανε, θα καταλάμβανε το ύψωμα και θα παίρνανε το 18%. Πού να ξέρει ο Έρμος ότι θα παίρνανε 14,9. Δεν ξέρω τι λέει τώρα. Τότε έλεγε με τον απόδειο στον τάφο. Τώρα θα έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει το συνέδριο, πότε θα γίνει το συνέδριο, αν θα είναι η Κασελακική, αν θα είναι ο ίδιος ο Κασελάκης, αν θα έχει φύγει. Θα έχει ρίξει μια μούτζα και μια μαύρη πέτρα πίσω του να φτιάξει το δικό του κόμμα. Κανείς δεν τα ξέρει, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Φαντάζομαι αν γίνει το συνέδριο και αν είναι εκεί ο σύντροφος ο ίδιος να πάει να πει, να περιγράψει την τότε κατάσταση. Όποτε γίνει το συνέδριο, γιατί ακούω θα πάει πολύ μακριά το συνέδριο, πιο μακριά από ό,τι περιμέναμε, για να αποφορτιστούν, λέει, καταστάσεις και να ξεχάσει λίγο ο κόσμος αυτά που γίνανε με το ΣΥΡΙΖΑ και που γίνονται ακόμα, είναι σε εξέλιξη. Στην άλλη πλευρά, η κοινωνία, υπάρχουν τα κόμματα, αλλά υπάρχει και η κοινωνία. Θα πάμε στην κοινωνία, στην κοινωνία της Καλαμάτας εν προκειμένου, είναι ένας κύριος που δεν τα βγάζει πέρα, όπως λέμε, δεν περνάει και τόσο καλά, όμως δοξάζει τον Πρωθυπουργό μας. Λένε ψέματα. Παίρνω μία σύνταξη, την οποία έπαιρνα 800, από 800 μου τη φέραν 6,30, επί Τσίπρα πήγε 6,30 και από τότε παίρνω 6,30. Ζήτω Μητσοτάκης. Και από τότε παίρνω 6,30. Ζήτω Μητσοτάκης. Καταπληκτικό. Η οικονομία μας έχει πετύχει έναν βασικό στόχο. Να τρέχει με υψηλότερους ρυθμούς από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ζήτω Μητσοτάκης. Προφανώς ζήτω Μητσοτάκης. Νομίζω όλοι το φωνάζουμε αυτό. Είναι πάνδημο το σύνθημα. Το λέει εδώ ο κύριος. Το λέει με έναν τρόπο παράξενο, δεν έχει σημασία. Θα του μεταδώσουμε τώρα κάτι, θα ακούσουμε κάτι. Τον κύριο Σκέρτσο, τον ακούσαμε εδώ. Περιγράφει τι ακριβώς γίνεται με την οικονομία και κάνει την περίφημη σύγκριση που κάνουν όλα τα κυβερνητικά στελέχη τα τελευταία 4-5 χρόνια. Και κατά έναν παράδοξο τρόπο, σε όλες αυτές τις συγκρίσεις που διαλέγουν να κάνουν τα κυβερνητικά στελέχη, βγαίνουμε πρώτοι. Πάντα, σε όλα. Έτσι λοιπόν, εδώ θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Σκέρτσο, να τον ακούσει και ο Καλαματιανός για να πάρει τα πάνω του. Είχαμε μια νέα αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Μπράβο! Είχαμε νέα από τη Eurostat που δείχνουν την Ελλάδα να έχει το δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη. Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι. Για το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Και είμαστε αλφα-εθνικοί. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί δείχνει ότι η οικονομία μας έχει πετύχει έναν βασικό στόχο. Να τρέχει με υψηλότερους ρυθμούς από την υπόλοιπη Ευρώπη. Full to full. Full to full. Γιατί δείχνει ότι η οικονομία μας έχει πετύχει έναν βασικό στόχο. Να τρέχει. Η οικονομία μας. Η οικονομία μας. Η οικονομία μας έχει πετύχει έναν βασικό στόχο. Να τρέχει με υψηλότερους ρυθμούς από την υπόλοιπη Ευρώπη. Πατριώτες, σωθήκαμε! Αυτό με τη σειρά του γιατί είναι σημαντικό, διότι έτσι όσο εμείς αναπτυσσόμαστε ταχύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη θα μπορέσουμε να συγκλίνουμε με τα ευρωπαϊκά εισοδήματα. Ακούμε όλη τη δημόσια συζήτηση γιατί είναι χαμηλή μισθή η Ελλάδα. Είναι όντως χαμηλή μισθή η Ελλάδα. Ακόμα απέχουμε αρκετά από την υπόλοιπη Ευρώπη. Για να κλείσουμε αυτό το κενό πρέπει η οικονομία να αναπτύσσεται σε υγιείς βάσεις με ταχύτερο ρυθμό. Τρέχουμε, όπως ακούτε από τον κύριο Σκέρτσο, εδώ είναι συνεργάτης του Πρωθυπουργού, στο Μαξίμο όλη μέρα, άρα ξέρει. Τρέχετε κι εσείς να προλάβετε, αλλά η οικονομία τρέχει να προλάβει την Ευρώπη και την έχει ξεπεράσει σε πάρα πολλούς, έχει ξεπεράσει πολλές χώρες της Ευρώπης και είμαστε και δεύτεροι και πρώτοι και θα γίνουμε και πιο πρώτοι. Γενικώς πάμε πάρα πολύ καλά και όλο αυτό το παραπάνω εισόδημα που μαζεύεται, όλο αυτό το παραπάνω, μην το ορίσουμε, υπάρχει λόγος, πρέπει με κάποιο τρόπο να μοιραστεί και ακούμε τώρα πώς ακριβώς και τι θα μοιραστεί. Αν έχεις 6 παιδιά γύρω από ένα τραπέζι και έχεις μία πίτσα, το κομμάτι της πίτσας θα είναι. Μικρό. Εάν έχεις 4 πίτσες, θα φάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει. Απλά είναι τα πράγματα. Εμείς πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτσα. Πάρλι! Ζήτω Μητσοτάκης! Αυτός είναι ο φίλος μας ο Καλαματιανός που λέει ζήτω Μητσοτάκης. Ακούσαμε τι ακριβώς και πώς θα μοιραστεί, τους προβληματισμούς δηλαδή της Ντόρας Μπακογιάννη. Κάπως έτσι γίνεται και το πετυχαίνουν πάρα πολύ καλά. Μοιράζεται από ό,τι νιώθουμε, καταλαβαίνετε, καταλαβαίνουμε, το ξέρουμε, άλλωστε το εγκρίνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε στείνονται κάλπες. Ένας άλλος Καλαματιανός δεν είναι και τόσο ευχαριστημένος και είχε έμπνευση και ήθελε να πει και ένα ποίημα. Παίρνω 497. Μπράβο! Και την άλλη μέρα αυξάνει το ρεύμα 70% και εντωμεταξύ και τα τρόφιμα άλλα 40%. Και, απαντώ εγώ. Από εκεί και πέρα για να μας κλείσει τα μάτια. Το ίδιο επίσης θα κάνει και τώρα. Το ίδιο θα κάνει και τώρα για να είναι, να πει, εδώ σε αύξηση. Πολλά ψέματα και αυτός και οι κυβερνούντες. Πολλά ψέματα και αυτός και οι κυβερνούντες. Ο Μητσοτάκης, ο Άδωνης, ο Τζουμάκας. Και αν θέλετε να σας πω και ένα ποιηματάκι, ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός για μια πενταετία να βοηθήσει τον άνεργο λαό να ανοίξει εργασία. Τίποτε δεν θα κάνει μέχρι το 28. Θα πέσει μεγάλη ακρίβεια, δεν θα έχουμε ευρώ. Σε ευχαριστώ Παναγία. Θα αυξηθούν τα σούπερ μάκετ, γάλα και τυρί. Θα αυξηθούν και τα καύσιμα, δεν θα έχουμε δραχμή. Προσέχτε πρωθυπουργέ, μην κάνετε άλλα λάθη. Βοηθήστε τον ελληνικό λαό πριν πέσετε στο ράφι. Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια. Πολύ το έλαβε υπόψη του Κυριάκος Μητσοτάκης όλο αυτό το ποίημα, τον ακούσατε εδώ. το βάλαμε εμείς, αλλά κάπως έτσι θα νιώθε, φαντάζομαι. Θα σκεφτόταν τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια. Αυτός και οι κυβερνούντες, που λέει και ο φίλος μας εδώ από την Καλαμάτα. Αφού τα έφερε η μοίρα να πάμε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να ακούσουμε, μην ακούτε τι λέω εγώ για τους κυβερνούντες. Οι ίδιοι έχουν πόνο, νιώθουν, έχουν συνέστηση για όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Όσοι νιώθετε αγωνία. Αγωνία, αγωνία, αγωνία, αγωνία. Για το μέλλον σας και το μέλλον των οικογενειών σας. Όσοι υποφέρετε. Όσοι ανησυχείτε. Ανησυχώ που δεν μιλώ. Για τον αυταρχισμό και την υποβάθμιση της δημοκρατίας μας. Όσοι νιώθετε. Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω. Όσοι νιώθετε. Τάραση. Όσοι νιώθετε. Τάραση να με παρασέρνει. Όσοι νιώθετε. Τάραση. Δεν μας νοιάζει. Όλο αυτό για να καταλήξει σε κάτι που όλοι ξέρουμε, ότι δεν τους νοιάζει, τους κυβερνούντες. Όπως λέει ο φίλος μας, αυτά από τα οικονομικά θα ξαναγυρίσουμε, γιατί αυτό που είπε ο Άκης Κέρτσος, ότι τρέχει οικονομία και είμαστε δεύτεροι και θα γίνουμε και πρώτοι και τους έχουμε περάσει και προσεγγίζουμε την Ευρώπη, είναι σαν τον ορίζοντα. Η Ευρώπη για την Ελλάδα, τον κυνηγάμε, δεν τον πιάνουμε ποτέ. Παρ' όλα αυτά, οι ίδιοι λένε ότι κάποια στιγμή τον έχουμε αγγίξει. Άλλωστε, όπως έχει πει και ο Αλεξανδρινός, ο δρόμος προς την Ιθάκη έχει μια σημασία. Η Ιθάκη ίδια, τι να την κάνεις, τη βλέπεις, τη νιώθεις, ενώ ο δρόμος σου έχει δώσει πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτό κάνει και η Ελλάδα, το εφαρμόζει. Το όσα έχει πει δηλαδή. Ο Καβάφης με πολύ μεγάλη επιτυχία. Στον ΣΥΡΙΖΑ γίνεται αυτό που γίνεται, βρείτε λέξεις, υπάρχουν πάρα πολλές, ό,τι και να βάλετε ταιριάζει. Ό,τι όμως και να σκεφτεί κανείς, διάφορες λέξεις από τσου, από μπου, τσίρκο, μπάχαλο, ταιριάζουν όλα. Βγήκε και ο Τζου Μάκας να μιλήσει για τον ΣΥΡΙΖΑ, να αναλύσει τι ακριβώς συμβαίνει, και επειδή είναι γνήσιος αριστερός ο Τζου Μάκας, δεν είναι κανένας τυχαίος, δεν είναι κανένας εφοπλιστής που άνοιξε η πόρτα και πέρναγε απ' έξω και μπήκε, έχει περγαμήνες, τον παίζει το μαρξισμό. Στα δάχτυλα. Έκανε τις σχετικές παρομοιώσεις. Για μένα, τη Δύση, το Δυτικό Εμισφαίριο, πρώτη πολιτική ηγεσία είναι η BlackRock, που έχει μια πλατφόρμα και λέει πρώτον, πολεμική οικονομία. Ποιος το είπε πρώτος? Ο σύντροφος Βλαδίμηρος Ήλιτς Ουλιάνοφ, ο Λένιν. Φάρλι! Και έχετε απέναντί σας τον πρόεδρο μιας αριστερής παράταξης. Η δική μας αριστερά θα πάει απέναντι στη φτώχεια και θα φέρει δικαιώματα. Φάρλι! Ο σύντροφος Βλαδίμηρος Ήλιτς Ουλιάνοφ, ο Λένιν, μαζί με τον σύντροφο τον Τρότσκι. Και το επανέλαβε ο Μπάιντεν πριν 10 μήνες, γιατί του το είπε η BlackRock. Η BlackRock τα κανονίζει όλα. Το είχε πει ο Λένιν μαζί με τον Τρότσκι και το είπε και ο σύντροφος Μπάιντεν και ο Κασελάκης. Φωνάζει τη Φάρλη να μάθει τα νέα, όπως ο Τζουμάκας τα περιγράφει στις υποψηφιότητες μέχρι στιγμής για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, όποτε γίνουν οι εκλογές. Είναι και μία λαμπρή υποψηφιότητα. Είναι του Απόστολου Γκλέτσου. Γκλέτσος, ο ηθοποιός, περιφερειάρχης, πολιτικός. Έχει αφήσει και μουσική τώρα τελευταία. Θέτει υποψηφιότητα. Θα ακούσουμε τι έλεγε πέρυσι όταν είχαμε πρωτογνωρίσει και πρωτομάθει τον Κασελάκη. Τον πιστεύεις τον Στέφανο Κασελάκη? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχει ένα δυναμισμό. Είναι καταρτισμένος. Όχι τόσο πολύ πολιτικά με την έννοια που θέλουν να του τα δώσουν, ότι είναι καταρτισμένος στο τι κάνει η πιάτσα, στο πώς είναι η οικονομία της πιάτσας. Τώρα σε αυτά τα τερτύπια, αυτά τα θα χρησιμοποιήσω μια αγοραία λέξη της πολιτικής. Τα λες. της πολιτικής. Ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς που δεν είναι και τόσο πολύ καταρτισμένος. Mm. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Είμαστε εμείς οι άλλοι από πίσω. Είναι αφθαρτός, είναι δυναμικός και έχει κάτι το οποίο όταν τον πρώτο είδα, σάστησα. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό το κάτι? Άτρωτος. Είναι άτρωτος. Έτσι το είδε ο Γκλέτσος. Άτρωτο είδε τον Κασελάκη. Δηλαδή είδε τον Κασελάκη, τον κοίταξε, άκουσε όλα αυτά που λέει και αυτό που του ήρθε πρώτο στο μυαλό είναι ότι είναι άτρωτος. Δεν πειράζει που είναι, δεν είναι πολιτικά κατηρτισμένος, όπως είπε ο Γκλέτσος. Υπάρχουν όλοι άλλοι από πίσω. Υπάρχει και ο ίδιος ο Γκλέτσος που είναι πολιτικά κατηρτισμένος και μπορεί να καταλάβει τον μη πολιτικά καταρτισμένο. Αυτά τα έλεγε πέρυσι. Σήμερα λέει άλλα. Θα είστε υποψήφιος? Ναι. Κακά τα ψέματα, κακά τα ψέματα. Ο κύριος Κασελάκης ήταν απολύτως ακατάλληλος για το ΣΥΡΙΖΑ. Άτρωτος. Άρχισα να καταλαβαίνω και εγώ το πόσο ακατάλληλος. Άτρωτος. Αν λοιπόν, είναι ο κύριος Πολάκης. Αν είναι ο κύριος Πολάκης θα υπηρετήσω πιστός. Αφού λέει πιστός αριστερός. Κοπηλάτης. Άτρωτος. Άτρωτος. Ψάχνω να βρω προσφορά για φέτα. Ψάχνω φέτα. 87 νάνοι ήταν πολιτικοί νάνοι οι οποίοι κάνανε αυτό το πράγμα. Είχε ανακατευτεί αριστερά, με τοποθετεί τον Γκλέτσος, εκεί που ήταν άτρωτος τώρα είναι ακατάλληλος. Δεν κάνει ο Κασελάκης, τοποθετείται ο Τζουμάκας με τις μαρξιστικές, λενινιστικές προσεγγίσεις στα θέματα. Τοποθετείται και ο Ευάγγελος Αντώναρος, γιατί και αυτός στην αριστερά ανήκει και μίλησε για τους 87 νάνους. 87 νάνοι ήταν πολιτικοί νάνοι οι οποίοι κάνανε αυτό το πράγμα. Γιατί όλο αυτό το θέμα είναι ένα πραξικόπημα σε συνέχεια, διαρκές πραξικόπημα είπα, είναι και καινούργια λέξη στο ελληνικό λεξικό. Παίξανε διάφορα κολπάκια και να σας πω κάτι. Εγώ αν ήμουνα Στέφανος Κασελάκης θα έλεγα αυτό που είπε και ο Στέφανος Κασελάκης. Λυτρώθηκα. Μπράβο! Αυτή είναι μια συνωμοσία που θα μείνει στίγμα των μετρίων ανικάνων και ανθρώπων οι οποίοι είναι γραφειοκράτες. Αυτοί το οποίο, οι οποίοι το φέραν εκεί θα πρέπει να κάθονται στην καθρέφτη και να μην τζώνουν το πρόσωπό τους. Βεβαίως και είμαι αριστερός. Και εγώ είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Όλη αριστερά έχει ανακατοσούρες. Θα οδηγήσει σε κάτι πάρα πολύ καλό όλο αυτό, είμαι σίγουρος. Τέτοια ζήμωση, τέτοιο ενδιαφέρον, τέτοιο πάθος, τέτοια πολιτική ανάλυση που γίνεται, να μου τζώνουν τους εαυτούς τους, λέει εδώ Αντώναρος, και αυτός από την αριστερά. Και όπως είπε ο ίδιος, αν ήταν Κασελάκης, θα έλεγε αυτό που είπε ο Κασελάκης. Ότι λυτρώθηκε δηλαδή. Περιμένουμε να ακούσουμε κάτι άλλο, αλλά ακούσαμε το ίδιο που είχε πει. Όλο αυτό, όλη αυτή η ζήμωση, η ανακατοσούρα, θα οδηγήσει σε κάτι επαναστατικό στην καλύτερη. Φαίνεται δηλαδή, αν δει κανείς τους ανθρώπους, αν δει την προϊστορία τους, την ιστορία τους, τα προτάγματα, θα πάμε πάρα πολύ καλά. Βέβαια, πολύ καλά είμαστε ως κοινωνία. Πάρα πολύ καλά είμαστε ως κοινωνία. Αυτό αποδεικνύεται από τους συμπολίτες μας που όταν δουν μικρόφωνο περιγράφουν πόσο καλά είμαστε, τόσο που δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί. Όπως αυτή η κυρία που την ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά πρέπει να την ακούμε κάθε εβδομάδα για να παίρνουμε γραμμή αισιοδοξίας. Σε μερικά προϊόντα μπορεί, αλλά γενικώς στη διατροφή εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα. Προτιμώ να παίρνω λιγότερο για να κερδίζει και αυτός που καταβάλει τόση προσπάθεια, τόσο κόπο, τρώει και τόση αγωνία με τις αλλαγές που γίνονται στη φύση, που εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά. Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα ένα ευρώ, παθαίνω σοκ. Και τους αφήνω και ένα και δύο και μερικές φορές και τρία, γιατί καταλαβαίνω την αγωνία τους και τον κόπο τους που πηγαίνουν από το πρωί εκεί από τις 6 ώρα και φεύγουν τις 2-3 η ώρα ώστε να τα στήσουν εκείνα και να στέκονται όρθιοι. Όχι παιδιά, αυτά δεν πληρώνονται. Εγώ δίνω παραπάνω. Είχαμε μια νέα αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Είχαμε νέα από τη Eurostat που δείχνουν την Ελλάδα να έχει το δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη. για το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί δείχνει ότι η οικονομία μας έχει πετύχει έναν βασικό στόχο. Τα γκλαγκανάρια και τα ματζαφλάρια. Η οικονομία μας έχει πετύχει έναν βασικό στόχο. Να τρέχει με υψηλότερους ρυθμούς από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και τα κλαγκανάρια τα έχει πετύχει και τα ματζαφλάρια, κυρίως αυτά. Αλλά όπως λέει ο Άκης Κέρτσος, τρέχουμε πάρα πολύ καλά, το έχουμε πετύχει αυτό. Και έχω την απορία, επειδή γίνονται προσπάθειες να τρέξουμε κι άλλο και θα φτάσουμε στο τέλος της τετραετίας την Ευρώπη. Θα το περιέγραψε το όραμά του και ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, θα ανέβουν οι μισθοί, θα μειωθεί η ανεργία. Θα τρέχουν όλα, θα μειωθούν οι φόροι. Οπότε όλο αυτό σημαίνει εισόδημα έξτρα. Και άλλο. Πάρα πολύ εισόδημα στις τσέπες. Η συγκεκριμένη κυρία που πάει και της λένε 1 ευρώ τα μήλα και αφήνει 3 ευρώ, γιατί θέλει να τα έχει καλά με τη συνείδησή της και της φαίνονται πολύ φτηνά όλα αυτά. Φαντάζομαι και σε άλλα προϊόντα. Τι ακριβώς θα κάνει στο τέλος της τετραετίας? Πόσα παραπάνω θα αφήνει στους πάγκους της λαϊκής? Σε ποια λαϊκή ψωνίζει? Να πάμε όλοι να στήσουμε μήλα, να πουλάμε μήλα. Πορτοκάλια ή ό,τι άλλο, εν πάση περιπτώσει, σε ποιο σούπερ μάρκετ, πού κινείται, πόσο ευτυχισμένη είναι, πόσο ωραία τα λέει, πόσο ωραία τα περιγράφει. Και το βασικό, τη ζηλεύουμε, γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά, ότι έχει ήσυχη την συνείδησή της. Ο Άκης Κέρτσος ήθελε να δώσει με παράδειγμα όλο αυτό το θαύμα που συμβαίνει στην οικονομία και χρησιμοποίησε το ρήμα τρέχω, τρέχουμε κτλ. Κτλ. Τα είπε σήμερα ο Κωστής χτες. Ο Κωστής Χατζηδάκης πάλι χτες, παρουσιάζοντας τις αυξήσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, είναι μία τυρόπιτα στους αστυνομικούς, μισή τυρόπιτα στους νοσηλευτές. Έτσι μετριέται πια η αύξηση σε αυτόν τον τόπο, με τυρόπιτες. Αυτές του φούρνου, οι φτηνιάρικες με το φύλλο που τις έχουν καλοφωτισμένες, αλλά πάνε να φας και έχει λίγο φέτα μέσα και όλο το υπόλοιπο είναι βουτυρωμένο φύλλο, χάλια. Επειδή λοιπόν είναι αυτός μονάδα μέτρησης, ο Σκέρτσος χρησιμοποίησε το ρήμα τρέχω. Ο Χατζηδάκης χρησιμοποίησε παρόμοια εικόνα, έπαιξε πάρα πολύ καλά με τις ταχύτητες. Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει γίνει τάχα μια από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, δεν το ισχυριστήκαμε ποτέ. Υπογραμμίζουμε όμως ότι τα τελευταία 5 χρόνια είμαστε μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις μεγαλύτερες ταχύτητες. Είμαστε μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις μεγαλύτερες ταχύτητες. Παναγία μας, και σε ορισμένα θέματα είμαστε η χώρα που έχει τις μεγαλύτερες ταχύτητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε μια τροφάρα, ρε Γιώργη! Ω, μαλάκα! Φάρλι! Είμαστε με το ένα πόδι στον τάφο. Φάρλι, μας μισούν. Μας μισούν, Φάρλι, μας μισούν. 2-11-10-80-8-80. Μόνο αν ανήκετε σε αυτούς που έχετε ήσυχη τη συνείδησή σας, πάτε δηλαδή στη λαϊκή και αφήνετε 3 φορές παραπάνω από τις τιμές που βλέπετε. Ή αν συμμερίζεστε αυτά που λέει ο Σκέρτσος και ο Χατζηδάκης, ότι τρέχουμε με τις μεγαλύτερες ταχύτητες. Και σε κάποια θέματα τις μεγαλύτερες ταχύτητες, όπως είπε ο Κωστής Χατζηδάκης, χωρίς καμία διάθεση να δουλέψει, να κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό. Τα πιστεύουν, τα λένε και ισχύουν, γιατί να κοροϊδέψουν άλλωστε. Οπότε 2-11-10-80-8-80, εσείς αλλά και εσείς που ελπίζετε ότι σας μισούν στο ΣΥΡΙΖΑ και αγαπάτε τη Φάρλη. Σας περιμένει ο Αποστόλης που τα συμπυκνώνει όλα αυτά μαζί και μπορεί να σας κατανοήσει κυρίως τον πόνο σας και τον καημό σας. Ο Δημήτρης Κύρκος επίσης έχει όλες αυτές τις ικανότητες και δυνατότητες. Τώρα το έχουμε βάλει εδώ να πατάει τα κουμπιά. Ρυθμίζει τον ήχο δηλαδή. Και στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Το βλέπω εγώ εδώ μπροστά στην οθόνη. Στέλνετε το mail του σταθμού. Στέλνετε ό,τι θέλετε, ό,τι προλαβαίνουμε, διαβάζουμε. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού, διαφημίσεις πρώτες και εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θρυνείτε σήμερα? Θρυνούμε τακτικά. Για σήμερα να μιλήσουμε. Τηλεφωνιά, πως αφήξες να γίνει το κακό. Κάτω τα χέρια από τον Στέφανο. Δεν μας αφήνει και σε μια ησυχία. Δεν μας αφήνει. Δηλαδή, με στεναχωρεί πολύ αυτή η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ακούω. Για ποιο λόγο από όλους θρυνείτε? Θρυνώ για την περίπτωση να χαθεί ο Στέφανος. Ναι, μεγάλη απώλεια. Είναι μεγάλη απώλεια. Αν βγει ο Πολάκης, οκ, μπορώ να το καταπιώ. Ναι. Δηλαδή, θα ξεχάσω εύκολα το θρύνο. Ναι. Είμαι οκ. Τι άλλη επιλογή έχω τώρα? Εντάξει, τώρα είμαι ρομαντικός να επιστρέψει στο μαύρο άλογο το εθνικό κεφάλαιο. Αχα. Θα περιμένουμε. Άσε τη Σιριζέα να λέει, πρώτη θα τρέξει. Άσε μου, ωραία, τα ξέρω αυτά, τώρα κοροϊδευόμαστε. Ωραία, ένας λόγος λοιπόν είναι αυτός. Δεν είναι λόγος να θρυνήσουμε για τους πλούσιους αυτής της χώρας? Ήρθε η ώρα να επομισθούν μεγαλύτερο μέρος φθηνών που είπε ο Πρωθυπουργός. Και οι πλούσιοι αυτής της χώρας έχει έρθει η ώρα να επομισθούν μεγαλύτερο μερίδιο ευθυνών στην ανασυγκρότηση της πατρίδας. Είναι και αυτό, το έχω ξεχάσει. Δεν πρέπει να θρυνήσουμε για αυτούς. Κοίταξε να δεις τώρα, δεν τους έχει αφήσει και εσύ ησυχία από όταν βγήκε ο Μητσοτάκης. Να το πούμε και αυτό. Έχουν στενάξει οι πλούσιοι. Έχουν στενάξει, παιδί μου, τι λες τώρα. Ναι, δηλαδή αναστενάζουν τα βουνά. Αναστενάζουν και οι πλούσιοι. Τα υπερκέρδη, τα φορολογεί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αυτή. Εντάξει τώρα, μη σου τύχει να είσαι πλούσιος. Άσε, σε αυτή τη χώρα. Άγιο είχαμε, ευτυχώς δεν μας έτυχε. Και ευτυχώς είμαστε φτωχοί, ναι. Και δόξα το Θεό για μια μπουκιά και ένα ποτήρι. Και δόξα το Θεό. Γεια χαρά. Καλή σεζόν με υγεία να έχετε. Thank you. Κάτι προσωπικό να σε ρωτήσω, δηλαδή σχετικά με τις παραστάσεις σου. Έχω έρθει στην παράστασή σου την περσινή στον Νέο Κόσμο που ήταν εκεί. Σταυρό. Τα τραγούδια αυτά υπάρχουν κάπου, τα έχεις στο site, σε δίσκο, δεν ξέρω εγώ τι. Σε... Όχι ακόμα, όχι ακόμα, τα ετοιμάζουμε σιγά σιγά. Ωραία. Ποιο σου άρεσε? Το πάτα το πόζ. Έψαχνα να το βρω, δεν το βρίσκα πουθενά. Δεν είναι, γι' αυτό. Δεν πειράζει, εσύ ξέρεις, δικιά σου δουλειά είναι, εσύ κάνεις κουματώρα, κάτι άλλο. Μουστάκια θα βγει στο ΣΥΡΙΖΑ. Μουστάκια ποιον λέμε τον Πολάκη? Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω! Ποιος άλλος μουστάκιας είναι? Ξέρω εγώ, έχει διάφορους εκεί. Βέβαια έχει πολλούς με μουσι. Ας το μουσι. Εννοώ που λένε μουσια, αλλά ναι. Υπήρχε κάποιος άλλος μουστάκιας κάπου κάποτε που είχε να διοργανώσει ένα κράτος κτλ. Αυτό θα κάνει και ο Πολάκης. Μπράβο. Αυτό. Είναι σωστή αναγωγή. Μπράβο. Απόλυτα και ιστορική και με τις συνθήκες που κρατούν κτλ. Δεν θέλω δανεικά φτερά, πετώ με τα δικά μου. Γι' αυτό πολλοί ζηλεύουν εμέ το πεταγμά μου. Τέλος πάντων. Έγινε. Χωρίς το κόμμα να ζήσουμε το θυμόμαστε. Τώρα χειρότερα. Μήπως πρέπει να θρυνήσουμε και για το μνημόνιο που έρχεται? Ήταν όλη εκείνη η απόφαση του κ. Κασελάκη μια σειρά από εξαγγελίες που έκανε δημοσιονομικού χαρακτήρα, που αν τίθεται ποτέ σε εφαρμογή θα οδηγούσαν τη χώρα σε τεράστιες περιπέτειες. Θα κάνουμε το ΣΥΡΙΖΑ να είναι η πρωταγωνιστική δύναμη που θα ξαναμπλέξει η χώρα με μνημόνια. Α, γιατί ξανά έρχεται το ΣΥΡΙΖΑ? Άσχετο. Α, θα το φέρουν οι άλλοι πάλι? Έτσι ακούγεται. Αυτό γιατί να θρυνήσουμε? Ποιος θα το πληρώσει το μνημόνιο? Οι τράπεζες, καλέ. Εμείς απλά θα πληρώσουμε τις τράπεζες. Δεν ξέρω αν το πιάνεις. Το πιάνω, βεβαίως. Έχει συμβεί στο παρελθόν και μετά προηγούμενα μνημόνια. Το είπε και ο Άδωνης, αυτό το γιατρό, το συνδικαλιστή του ΠΑΜΕ, ότι του πρότεινε ότι πρέπει να γίνουν προσλήψεις στο ΕΣΥ και του είπε ο Άδωνης ότι αν προσλάβουν υγειονομικούς θα χρεοκοπήσουμε. Σωστό. Με αυτό όμως υγείας τι θα κάνουμε? Ξεπερνάμε μαζικές προσλήψεις και κίνητρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν μπορεί η Ελλάδα να το κάνει. Πρόσεξε, δεν χρεοκοπούμε με τα. Θα χρεοκοπήσουμε γιατί οι υγειονομικοί κρατούν κόσμο ζωντανό. Ναι. Σκέψου το λίγο. Μεγαλύτερες απώλειες έχουμε αν δεν υπάρχουν γιατροί και πεθαίνει ο κόσμος παρά αν πάρουμε ένα ραφάλ. Αχα, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Βρες το σκεπτικό λίγο, ναι, δεν το πιάνεις γι' αυτό. Ναι, τώρα που το λες, το καταλαβαίνω. Έχει στην ΕΔΕΦ περίπτερο το Υπουργείο Υγείας με τίτλο Το ΕΣΥ αλλάζει. Ναι, το εγώ να δεις έπρεπε να βάλει ο Μητσοτάκης και ο Άδωνης. Το εγώ. Πρώτη μούρη είναι δύο παπάδες με αναμένα κεριά, με αγιασμούς, με ευχέλαια, τι κάνουν εκεί. Πώς αλλιώς θα άλλαζε το ΕΣΥ? Έτσι θα άλλαζε μόνο. Το υπονοούμενο το πιάσαμε. Κάνε το σταυρό σου και ό,τι γίνει. Είχαμε είχαμε μια νέα αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Είχαμε νέα από τη Eurostat που δείχνουν την Ελλάδα να έχει το δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη για το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί δείχνει ότι η οικονομία μας έχει πετύχει έναν βασικό στόχο, να τρέχει με υψηλότερους ρυθμούς από την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα τελευταία 5 χρόνια είμαστε μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις μεγαλύτερες ταχύτητες. Κυρίως στα γκλαγκανάρια και στα ματζαφλάρια. Πολύ σημαντικά επιτεύγματα. Μας κάνουν όλους υπερήφανους και έχει αλλάξει ήδη η ζωή μας. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε για το κλείσιμο των νοσοκομείων. Γιατί τα νοσοκομεία δεν χρειάζεται να τα έχουμε. Έτσι κι αλλιώς, όποιος πάει εκεί, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να μην ξαναπάει. Οπότε πεταμένα λεφτά θα μπορούσε να γίνουν αυτός ο ευαγγελισμός σε τέτοιο καλό σημείο, ένα πολύ ωραίο μολ. Όλοι νομίζω συμφωνούμε με τους φορόφους, ενώ τώρα είναι κέντρο μιζέριας και όλο διαμαρτύρονται και οι γιατροί. Θα πάμε να ακούσουμε για το κλείσιμο λοιπόν των νοσοκομείων, την αλλαγή χρήσης τους κτλ. Όχι από τον Άδωνη, όπως θα περιμένατε, αλλά από το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στενό συνεργάτη του Κασελάκη, νέο αστέρι της πολιτικής, τον μάθαμε από πέρυσι, τον Πέτρο Παπά. Πρέπει να κάνουμε μια πολύ σοβαρή οικονομοτεχνική μελέτη, να δούμε πώς θα περιορίσουμε το κόστος των υπαρχόντων δομών υγείας, πώς θα περιορίσουμε το κόστος των υπαρχόντων δομών υγείας, πώς θα αναδιατάξουμε τον υγειονομικό μας χάρτη, ούτως ώστε να, να γίνει φθηνότερο το κόστος και πώς αυτά τα λεφτά. Θα γίνει φθηνότερο με αυτά που λέτε. Όταν έχουμε τόσα διάσπαρτα νοσοκομεία, όταν έχουμε τόσα διάσπαρτα νοσοκομεία τα οποία δεν παρέχουν αποτελεσματικές. Δηλαδή. Όχι, να αλλάξουν, να γίνει η χρήση τους ορθολογικότερη. Να κάνουμε κέντρα τραύματος, κάποια να μετατραπούν σε κέντρα τραύματος, κάποια να μετατραπούν σε γυριατρικά νοσοκομεία. Υπάρχει πλάνο, υπάρχει σχέδιο, αλλά η κυβέρνηση δεν τολμάει λόγω του πολιτικού κόστους. Τι πολιτικό κόστος έχει από αυτό για να το κάνει? Ναι, θα τους πειράξει δηλαδή. Αν κλείσει για παράδειγμα το νοσοκομείο Νάουσας, όχι κλείσει, γίνει μια άλλη δομή. Το νοσοκομείο Νάουσας, γιατί υπάρχει και στη Βέρεια μεγάλο νοσοκομείο, προφανώς θα πληρώσει ένα πολιτικό κόστος στην Νάουσα. Εσείς θα το κάνετε πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αυτό? Θέλω να ρωτάω, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η αναδιάταξη του υγειονομικού χάρτη. Όχι να κλείσουν οι υγειονομικές δομές. Να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε αποτελεσματικότερες υγειονομικές δομές. Και να δώσουμε αυξήσεις. Αυτό θα λέει ο Γεωργιάδης. Κύριε Πέτσα. Τα λέει ο Γεωργιάδης, τα λέει και ο Πέτρος Παπάς, τα λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα πει, αφού είναι το σωστό, άμα είναι σωστό, βλέπω την ημαθία, να γίνεται μολ. Το έθεσε εδώ το θέμα, του ξέφυγε να το κλείσουμε, μετά λέει να αλλάξουμε χρήση και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν ξέρω αν ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Πέτρο Παπά θα κυβερνήσει, αλλά το σχέδιο έχει ήδη χαραχθεί. Οπότε θα πρέπει τώρα οι γιατροί σιγά σιγά να αλλάζουν τους στίχους στα τραγούδια που φτιάχνουν. Θα ακούσουμε έναν γιατρό, είναι γυναικολόγος ή όσο ένας καφετζής λέγεται, πήρε την κιθάρα και συνέθεσε, ερμήνευσε ένα τραγούδι. Όταν πας θα σε πάντα εδώ, χωρίς γιατρό, χωρίς με χειρουργείο. Μα θέλεις μωρό μου να ζήσεις καιρό, κλείσε απόγευμα την ιατρείο. Γεια σου ρε Αδωνή, αρχηγέ της υγείας, φρουρέ που στις πλάτες μας παίζεις παιχνίδια σηκέ, και τις ζωές μας πουλάς ρε φαινές εταιρείες που έχετε κάνει κονέ. Και σου μοιάζουμε ένα τίποτα, όλοι εμείς που είμαστε αντίθετα. Καλό, καλό. Τελειώνει απότομα, αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Έλα, μάνα μου! Έλα! Έλα να πούμε καλή εβδομάδα και ας πέσει χάμω. Ωραία, στο πούμε. Έχω παραγγείλει αποστολή, επειδή έχω άκρες λόγω δουλειάς, έχω παραγγείλει τώρα 4 μυρολογήθρες μανιάτσες. Ξέρεις τις μυρολογήθρες μανιάτσες. Κάτι έχω ακούσει. Σου. Ναι, μιλάμε για μυρολόγια σου. Σου σκέτο δηλαδή. Λοιπόν, για το Στέφανο. Σκοτώσανε το Σταυραϊκό και τον Αυγερινό. κάτω τα χέρια από τον Κασελάκη. Απλά αυτό που θέλω να πω για τους εναπομείνατες στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά ρε μαλακίες, δεν κόβει το μυαλό σας ούτε με βαλέ. Στην ξερή κόβου με βαλέ, το δικό σας το μυαλό ούτε με βαλέ ρε που σηκώβει. Πάγατε την πρώτη παπάτα, έφυγε ο αρχηγός σας. Ρε τώρα με τον Κασελάκη, ήτανε σας είπατε ξεβραγωθείτε στη μέση της πλατείας σας γαμίσουμε, σας διαλύσαμε. Ρε πάρτε το αλλιώς, η δεξιά δεν πέφτει έτσι. Η δεξιά θέλει πεζοδρόμιο, φιλαράκι, θέλει μέχρι και θα μην πω αίμα, δεν θέλω να φτάσει. Ναι, αλλά χρειάζεται και ορθή χρήση του πεζοδρομίου. Κάποιοι το έχουν αλλιώς στο μυαλό τους. Ναι, βέβαια, συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Το πεζοδρόμιο είναι σκληρό για κάποιους, επειδή είναι αρχίδια αυτό. Για να κάνει κινητά, αλλά αυτή είναι αρχίδια σκέτα τελειωμένα. Καταλαβες. Λοιπόν, τώρα για τον λαουτσίκο μας που έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε σωτηρία. Και να σου πω και άλλο. Στα αρχίδια μου, εγώ αυτό ήταν να κάνω το έκανα. Σαν πολίτη, σαν εργαζόμενο, είμαι χωρίς παιδιά, κατεβαίνω σε απεργίες. Κάνω βαριέμαι, πλωτσέμαι, τρώω χημικά. Και αυτοί που είναι να διαφερθούν για τα παιδιά τους είναι στα αρχίδια τους. Δεν θα γίνω ποτέ στα αρχίδια μου, αλλά τουλάχιστον έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Σε 2-2,5 χρόνια βγαίνω στη σύνταξη, εάν υπάρχει σύνταξη. Και να πάνε να γαμιστούν, να τραβηχτούν αυτοί που έχουν παιδιά και εγγόνια. Οι μαλάκες που ψηφίζουν το γουρλωμάτι, την πουτά. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω για τα τεκτενόμενα στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Για κάνε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αλέκα Παπαρίγα. Τίποτα άλλο. Γιατί? Για το 91, για το 2012, για όλα. Μα είχαν πρίξει τα παπάρια. Να ενωθεί όλη η αριστερά. Θα σα πω καθαρά τι είσαστε. Ό,τι πιο υποχωρητικό, συμβιβαστικό και εκφυλισμένο εμφανίστηκε μέσα στι γραμμέ τη ταξική πάλη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αλέκα. Τι ευχαριστώ. Αυτό δεν είναι ευχαριστώ. Χαντάκωσε την αριστερά. Η Αλέκα με αυτά και με αυτά. Θα είχαμε τώρα μια μεγάλη ενωμένη αριστερά με τις ρεφόρμες, τις μέσα τις οπορτούνες της, κάθε καρδιάς καρύδι, όλα αυτά τα ρεζιλίκια. Είναι κρίμα να είναι ξέμπαρκα. Κρίμα που χάσαμε τέτοια ευκαιρία. Θα ήταν ένα τσέρκο με τράνση το φεγγαλί. Επίσης που δεν συγκυβέρνησε το κουκουέ τότε. Μα αυτό φταίει. Γι' αυτό διαλύθηκαν οι άλλοι. Βλέπεις, έχουν γίνει. Ήταν ο συνεκτικός κρίκος. Αλλά χάσαμε την ιστορική ευκαιρία. Χάθηκε η ιστορική ευκαιρία γιατί δεν είδε την ιστορική ευθύνη το κουκουέ. Τέλος πάντων τώρα, εντάξει. Έλα, αδελφέ. Έλα, Χαβίμπι. Ο μετανάστης του Βερολίνου είμαι. Έλα. Βασικά θέλω να πω λίγο έτσι μερικά πραγματάκια για το DDR που είπε το σοκολατάκι τις προάλλες. Δεν σε πρόλαβα βασικά οδηγούσα και δεν μπορούσα να μιλήσω. Εμένα ο ταξιτζής που με πήρε την τελευταία φορά στη Δρέσδη και μου λέει εμείς ήμασταν καλύτερα επί DDR. Και μένω εγώ κάγκελο. Του λέω σοβαρολογείτε μετά από 30 χρόνια μου λέτε ότι ήσασταν καλύτερα στη DDR. Βεβαίως λέει ήμουν καλύτερα. Επί κομμουνιστικού καθεστώτος δηλαδή. Ναι. Εγώ βασικά είμαι οδηγός του στο Βερολίνο και τις δασκάλους που είχα όταν έκανα εκπαίδευση με εκπαίδευση κάτι Ausbildung και το λένε τέλος πάντων για να γίνω οδηγός λεωφορείου. Μου πήρε περίπου ένα χρόνο και κάτι για να πάρω το δίπλωμα και τα σχετικά. Και πέρασα από χίλια κύματα τέλος πάντων. Ήσταν πολύ λογό. Είχα τρεις δασκάλους. Γερμανοί και οι τρεις, συνταξιούχοι οι δύο, όπου ζούσαν επί DDR στο DDR. Όλα δωρεάν τα είχαν, μου λέει. Τώρα είμαστε λέει συνταξιούχοι και ζούμε εδώ που ζούμε, λέει. Τώρα και δουλεύουμε. Τότε δεν δουλεύαμε. Δηλαδή επειδή οι συνταξιούχοι δεν δούλευαν, παιδεία, υγεία και τα σχετικά όλα αυτά δωρεάν ήταν. Αυτά κράτησα από αυτά που μου πάνε. Ναι, εντάξει, τι να τα κάνεις, όμα είναι δωρεάν, δεν το εκτιμάς κιόλας. Αέριο, όλα, θέρμανση, τίποτα, πραγματικά, δηλαδή τζαμπέ. Δεν πληρώναν όλα αυτά που τώρα εδώ πέρα πληρώνουν. Λέει τώρα είμαστε πανεστοιχοί που ζούμε στον καπιταλισμό, λέει και είμαστε συνταξιούχοι και δουλεύουμε για να συμπληρώσουμε τη σύνταξή μας οι Γερμανοί εδώ στη Γερμανία. Για την DDR, όπως είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. Φτάσαμε στο τέλος με τρίτο μέρος του λαού. Αμέσως μετά διαφημίσεις, μαγκαζίνο Γιώργος Πιέρος. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Να το εμπεδώσουν όλοι. Δεν είναι δεν το εμπεδώνουν όμως. Το ανθρώπινο σώμα. Αδρανιακά συστήματα είναι οι γεροπηξίδες. Αδρανιακά συστήματα, συζήτηση κομμένη. Προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη. Να το καταλάβουν όλοι αυτό. Όταν έλεγαν η πτήση 19. Δεν θα ξαναμιλήσω για αδρανιακά συστήματα. Όχι. Είναι δικό μου θέμα. Αδρανιακό. Όχι, σε παρακαλώ. Είναι αδιάκριτο αυτό που κάνει. Όχι. Οι πιλότοι βλέπανε. Τέλος. Γεια σου, τσολιά μου. Γεια σου. Κάνεις. Πού είσαι εσύ. Πήρα να σε ακούσω λίγο. Ναι, έτσι είπαμε. Σε πήρα και στις αρχές όταν ξεκίνησες, αλλά ήσουν στη φούρια σου τη μεγάλη και... πάντα είμαι φουριόζος εγώ. Είσαι φουριόζο. Ναι. Ήθελα να πω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο αρρώστησα, λίγο έτσι πονούσαν τα λαιμάκια μου. Και ναι ρε παιδί μου, και ξέρεις, ντράπηκα να πάω στο νοσοκομείο για να... Μετά δεν θα μπορούσα να βγάλω την υποχρέωση της τόσο μικρής αναμονής. Δεν είναι τώρα αυτό μόνο... Της τόσο άμεσης εξυπηρέτησης. Σκέφτηκες και το κράτος. κράτος, που του χρωστάς, είναι πολλά, εντάξει. Θα πείτε να ευχαριστώ στο κράτος για όλα αυτά που κάνει. Το σύστημα προχωράει, είναι όρθιο, σώζει ζωές. Εκτιμώ εγώ την ευσυνειδησία σου. Συντράπηκα και είπα να κάτσω να ψωθήσω στο σπίτι μου. Πάλι απεργία τα ταξί. Αμάν πια. Αμάν πια. Και τι ζητάνε, αυτά που μας είχε δώσει ο Τσίπρας, δεν το ψηφίσανε και τώρα παρακαλάνε πάλι. Άρε φίλε. Εγώ πάντως δεν συμμετέχω στην απεργία. Μακάρι να έρθει ο Τσίπρας πάλι. Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Γιατί εγώ αγόρι μου τον ψήφισα τον Τσίπρα, οπότε αυτοί οι μαλάκες που δεν τον ψηφίσανε τώρα κάνουν απεργία για να ξαναγυρίσουν τα πράγματα στον Τσίπρα. Ωραία, μακάρι να έρθει ο Τσίπρας. Ερχόμαστε από Δευτέρα. Να σου πω κάτι, η δασκαλίτσα είπε για τα αγγλικά. Του Τσίπρα από χθες την αφιέρωση. Ναι. Μάλιστα. Οπότε έφυγε ο Τσίπρας που δεν ήξερε αγγλικά και ήρθε ο Μητσοτάκης που ξέρει πολύ καλά αγγλικά, αγάπη μου. Και ο Κασελάκης. Και ο Κασελάκης που ξέρει καλά αγγλικά. Α, τον Κασελάκη. Γιατί να αφήσω τον Κασελάκη. Θέλετε να βάλετε απέναντι στους δίθεν άριστους ένα άτομο που μιλάει καλύτερα αγγλικά από αυτούς. Α, τον Κασελάκη. Ο Τσίπρας που δεν ήξερε καλά αγγλικά, δεν σας άρεσε και τώρα ήρθε ο Μητσοτάκης που ξέρει πολύ καλά αγγλικά και σας αρέσει. Αυτό ισχύει. Κατάλαβε. Ναι. Βέβαια αυτοί δεν ξέρουν καλά τα ελληνικά και την Ελλάδα, αλλά τέλος πάντα έχεις όλα. Έλα, Αποστόλη μου, καλημέρα παιδί μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα παιδί μου. Ο Τσίπρας έκανε μια μαλακία τότε και δεν τις έδιωξε τους 11 και είδες τον εδιώξανε. Τώρα τα ίδια κάνει και ο Κασελάκης ο Μαμαλούκος κι αυτός, ο οποίος δεν έδιωξε τους 87 ούτε τον Πολάκη. Άρπατη τώρα κι εσύ, αλλά μάλλον ο ίδιος πάλι θα βγει. Αυτός ο Πολάκης τώρα έδειξε το αντρικό του. Τώρα ένα χρόνο τον έχει, τώρα του φάνηκε. Ο Στέφανος και καλό παιδί είναι και φιλότιμο παιδί είναι και καλές υποθέσεις μπορεί να έχει, αλλά για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς. Δεν κάνει. Ποιος τον έβαλε και αυτόν, ο Τσίπρας. Τι θα κλείνουν όλοι αυτοί, θα μας αναγκάσουν αν το διαλύσουν ή όποιος πιάσει άλλος αρχηγός. Εγώ για πάρτι μου θα πάω σ' ακροδεξιό από Γινάτη. Από πού και ως πού όμως, μα εσείς είστε αριστερός. Πώς θα πάτε σε κάτι ακροδεξιό. Γιατί ποιος είμαι εγώ αριστερός. Πασόκ ήμουνα, το οποίο το συγχάθηκα το Πασόκ. Και τι κάνετε στο ΣΥΡΙΖΑ, μα τι είναι αυτά που λέτε, τι δουλειά έχει. Σας παρακαλώ. Τσίπρα, αλλά μαζί και αυτός χειρότερος από τους Πασόκ. Και γιατί να μην πάτε σε κάτι αριστερό, ας πούμε. Τώρα είναι όλοι Πασοκατζίδες, δεν είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι Πασοκατζίδες, δεν βλέπεις όλοι αυτοί. Ο Ραγκούση, τι είσαι ρε Ραγκούση, τι είσαι, το Πασόκ ανέδειξε και τον κατέληψε το κόμμα σου. Ή να μην εγκαταλείψει το 17. Όλη εκείνη η απόφαση του κ. Κασελάκη να εξαγγείλει μια σειρά από εξαγγελίες που έκανε δημοσιονομικού χαρακτήρα, οι οποίες τελείως ανεύθυνες, τελείως εκτός πραγματικότητας. Δεν μπορεί να πει. Έλα ρε Αποστόλη μου, είναι για κλάματα όλοι τους είναι. Στρίτζι, γυναίκες, αγλαμάδες, καηδίες. Πότε δουλέψατε ρε κοπρίσκυλα αυτά. Τους ταΐζομαι και τους ποτίζομαι τόσα χρόνια. Δεν καταλαβαίνω τη σύνδεση του μέσου ΣΥΡΙΖΕΟΥ με κάτι δεξιό και κρουδεξιό. Αν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω, μήπως ένας Πολάκης δρόμος είναι όλα αυτά. Μπορεί. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω! Τώρα μου λες τώρα τον Πολάκη. Άσε με το και τον εκτιμούσα λιγάκι γιατί εκτιμούσε την κυβέρνηση. Αυτό λίγο να δεις. Μήπως το πρόβλημα ξεκινάει από εκεί. Δες το λίγο.